Adios amigo, adios Edna Somi, adios Dali. Coco e wapietna e Castere wapiet na ga, Samba wapiet na e, Kapea wapiet na ga, Lela wapiet na e, Eaweze wapiet na ga, Tanzania wapiet na e, Makadara wapiet na ga, Wamboi wapiet na e, Maleli yomi. Oh,